This is a story I'm going to read to you. It's an Icelandic story, and it's called Bandamanna Saga. O figur, lilikua ginalam tu aliesi, magaribi mua mi fjördur, katika mi uliwau reikium, alikua skidason, lakine gina la mama, jaki lilikua gunnoik. Mama jaki alikua jarngerdur, jarngerdur bidi wa ofe jarngerdason, kutoka katkazini waskardur. Alikua mana mamune, aliohana gina, lemke wul, lilikua borgerdur, na alikua vala dotir. Mwanamke ku nampende wawariki zaidi. O fegur, alikua mjuzi mkuwa, ma mwasamgili mku, alikua mtu. Kuwa kwa lila kambo, lakini feda zaki gaisi kuwa pole pole. Alikuwa na ardi kuwa, lakini maliki dogo ya kwevu. Hakumwachem to ye yote chakula, lakini alikuwa mdogo sana katika kile kichikoko, kilichika kwa shamba. Alikuwa mbungi wa stirmis kutoka Asgersa. Ambaye wakuti, uo alichukua kuwa mtawaye mkuu zaidi magharibi huko. Ofeidur alikuwa mtotol wa kiume na make wake ambaye jina lake likuwa Otur. Alikuwa mtu magharimi na hivi karibuni alisoma Witwatersrand. Hakuwa na upendo mwingi kwa baba yake. Hakuwa mchiki kazi. Mwana mwingi mmoja alitwa Vali ambaye alikuwa hapo myumbi kwa Ofegi. Alikuwa mtu magharimi na marfu. Oza alikuwa nyumbani na baba yake hadi alipokuwa na umri na mika kumi na miwili. Ofedura alikuwa Ushiano kwa muda mrefu na na kumfanya chochote. Unumi ulikuwa kwamba hakuna mwanamume kijijini alikuwa ni aziu. Mbora kulikuwa Odur. Wakafuni fulani, Odur anakuwa kwenye majadiliano na baba yake na kumwanga michanga ya kaifkifada. Nani nakata kuondoka hapa? Na kwanja hiyo, alisema, kwamba unanipa, heshima kudogo. Sifa, kwa ushauri wako. O figura, anasema, sitapunguza, muspenkendetso, janigo, kwa kukutazana, na yele uyo ya fayana. Mimi piandi za fanya ayo, hivyo hivyo, na njupa, na nengu olikashana, na yo. Odura alisema kwamba angeweza kutgemesa kutogi sana ne kuweza hilo. Sike ya pili basada ya hapo, Odura anandoa kijiti kutoka kwa miwingi na sana sote. Nsa ufiufi na fathomu kumi na mopli za buat. Sana ondoka na iku mchoi ye yote. Anda vasnes na kuvanya kijiji huku akiwa na skari. Akiti kum mkopo na kukutisha. Na kama wange juwa familia yake misuri misuri. Lakini alikuwa marafu yeye manye wenye. Walichua kuwa yaye. Sasana nuwa kila kitu kuima kopo na kuka. Nisemu yao lilikuwa katika hali nzuri zaidi wakatu otra lipkoa champini pareni ayaye. Dura li bukoa mashambi para na manaye ali ko wa ko ko ma chiri ya ya paridita to na ma chiri ya ya te ma tat aku wa iku kutana de baba yake na aku na hata moja wa ali ko na usiano o wote na mzenza ke odura li kuwa marafu kwa marafu kizake. Inatokea kwamba aningia kwemye usafiri na kaskazini adi strandi na mzigo na kodkofene feri ai kisha na pata pesa sasa hai via na pata pesa ata ni miliko givo con na sasa uto mi amma gira kaja ye kem gaze kati ya bi fiordu na strandi. Sasa nichukua kuwa na pesa nzuri. Pia kuna ukweli kwamba alikuwa na kuchoka kuwa na shehere. Sasa anatua kwa mali na kwenda nya. Nechina anasaso na anafanikwa. Ali sasa na kama timu. Itakuwa ntupuri saka wawana katikifike veda katikijani. Sasa na bishari adi animiliko botti marani viningali kuna wakuna washima nienici na inri kosona kwa malici kwa jiu di hiuko sasa na fajiri tanye sana ivi kwamba na mikusuk mukoteni nimili kwenye safari na uhuzi na inri sepkana kwamba wakai hiuko kwa kwa na mtukastifike safari. Ja ununuzi ambaye alikuwa tajiri kama otu. Pia alikuwa na manana finiko. Zaidi kuliko wananaume wengine. Hakuwae kufai mele yake kaskazini zaidi ya Eya Fjordur. Nasio zaidi ya Margaribi kuliko Ruta Fjordur. Zwer. Ime taijua kuwa duo.